الشركة وقال ملango شركة نامسما وقال صلى الله عليه وسلم نامسما متومي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى نسمى الله هل يكون متكوكا كما ني حديث قدسي حديث قدسي ني حديث قدسي تكاتيف معناه من الله تعالى ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم وانا سمى يقول الله تعالى انا سمى الله هل يكون متكوكا انا ثالث الشريكين ميمي ني وثلاثه كاتيه وشريكا ووالي maana kwamba niko katika jambo hilo kukuwapa msaada na kuhifadhi ya mali yao na kuiangalia kutia baraka humo kwa mimi ni watatu katika washirika wawili au washirika wa pande mbili ma lam yakhun ahaduhuma sahiba muda wa kuwa hakumfanyia khiana mmoja wao mwenzake mimi nipo katika hilo katika kulitazama jambo lao mali yao na shughuli yao mimi niko pamoja na wao katika kuwatazama wao na kuwalinda na kuwatilia baraka muda wa kuwa mmoja wao hajamfanyia khiana mwenzake ma lam yakhun ahaduhuma sahiba muda wa kuwa hakufanya khiana mmoja wao kumfanyia mwenzake fa idha khanahu atakapomfanyia khiana kharajtu min bainihima ninatoka baina yao na waachia jambo lao kwa khiana ni sababu shururi wal iflas khiana katika biashara ni sababu ya uovu na kufilisika kwa hadithi hii inaonyesha inatilia umuhimu uaminifu katika amali katika kazi inatilia umuhimu na kuhimiza kufanya kutekeleza amana katika ushirika na watu wengi wa inna kathiran min alkhulatai la yabghi ba'dhum ala ba'd إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم حقيقة wengi katika wenye kuchanganya mali wanadhulumu baadhi yao kwa dhulumu wengine watu wengi ni madhalimu ukichanga naye atakudhulumu tu kwa bwana mimi nataka tuchange wewe una mbuzi na mimi na mbuzi wangu lakini mazingira yako ni mazuri nitaleta mbuzi wangu hapo wafuge basi utakuwa ukufa wote wako wewe ila dakika kufa wako wala mzara kia mkufa wangu dakikuwa vizuri wewe wako yeye ina kathira min alkhulata ila yabghi ba'dhum ala ba'd watu wako namna hiyo sasa ukifanya namna hiyo Allah anaondosha baraka katika mali yako katika umri wako utaishi miaka mingi lakini kama vile umeingia mlango huu katoka hapo huna athari yoyote ya khairi utakayobakisha katika ulimwengu wale hiyo mali hutaifaidi utakuwa na mali nyingi lakini utashindwa kutamatta na mali yako ni wangapi wana mali mengi tu mali nyingi lakini afya yake haimruhusu kutamatta na mali yake au ule ufakiri umeo katika macho yake kula aweza kutamatta lakini ameshughulishwa na ile mali yuko busy anachuma tu yeye anachuma tu hata kulala halali kwa raha mara usiku saa 9 kisha ameshtuka watu wafanya adhkari na kiamu laili yafikirie sasa ile mali yangu itakuwa ile jamaa atakuwa ananiibia kwa alafu zile hesabu mbona zile leo zijaletu wafikirie mambo haya usingizi hauji watu wataladhdhu na sala na qiraatul qur'an wao kishika msahafu wafikirie biashara ukisimama kwenye swala wafikiria biashara hakuna jambo isipokuwa wafikiria mali tu kuna watu wanaishi maisha ya namna hiyo huu ni utumwa ufakiri katika macho na moyo kwa hiyo hakuna khairi ndani yake nini kwa sababu hakuna baraka katika mali upate utulivu wa nafsi laysa alghina an kathrati al'arab walakin alghina ghina an-nafs haya fashirika bi jami'i anwa'iha kulliha jaizatu ushirika kwa aina zake zote ni wenye kujuzu unafaa ushirika katika mali na katika umiliki wa aina zote ni wenye kufaa imma katika mali zinazohamishika au mali zisizohamishika au katika viwanda na magari na vinginevyo. Sharika itafaa na mijaiz. Hivyo hivyo katika mikataba ya kuuza na kununua, kukodisha na mingineyo, sharika ni jaiz. Wayakunu almulku fiha au almilku fiha, na utakuwa umiliki katika hiyo sharika, waribhu na faida, bihasbi ma yatafikani alaihi, kwa kuzingatia vile watakavyowafikiana juu yake. Bwana ni sharika yetu, na share sisi katika mali, katika umiliki, katika kampuni. Sasa wewe utapata asilimia 25 na huyu 25, au mimi nitachukua 75 huyu 25, kwa mujibu wa vile mlivyowafikiana, kwa nisba miawiya, kwa percent itawekwa pale. Sharika inakuwa namna hiyo, eh? Idha kana juz'an musha'an ma'luma, itakapokuwa hiyo mali ni sehemu yenye kuenea kufahamika, yani kama ni duka, basi umiliki wenu ni wa vitu vyote vilivyo mule ndani. Hakuna kwamba hili duka hili upande huu unaona hizi bidhaa hizi za mtu fulani na hizi hapa ni za mtu fulani, asije changanya, sio juzu mmusha. Fa duka hili ni moja, hapo hapo kuna vifaa vya umeme na hapo hapo kuna nguo, nafahamie kwamba nguo za fulani na vifaa vya umeme vya fulani, hiyo sio sharika. Sharika ni kwamba hata kama ni mali za aina tofauti tofauti kama tulivyotaja, hivi vifaa vya umeme na hizi ni nguo, lakini ni vyenu vyote. Hakuna kwamba hii hapa yangu, hii hapa yangu, la. Sharika inayozingatiwa ni kwamba umiliki wenu ni wenye kuenea katika vitu vyote. Kwa hiyo ili rasilimali baina yao ni kwa kuzingatia vile walivyowafikiana. Kuna mwingine ametoa nusu labda, au huyu ametoa robo, au ametoa theluthi ya mali na mfano wa hivyo. Na katika faida na wanaweka hivyo hivyo, kwamba faida inakwenda kwa mujibu wa itifaki, utachukua robo ya mali au robo ya faida, au utachukua nusu ya faida, au theluthi ya faida, au sudus, au thumun, na wahakadha. Fadakhala fi hadha sharikatul inan. Sasa nitakutaja aina za sharika, kwa sababu sharika ziko aina tano. Katika vitabu vya fiqh wanazitaja sharika namna ya ushirika katika aina tano. Kuna sharika inaitwa inan. Inani ni ile inanu alfaras, ile kamba ya kumuongoza farasi. Lakini safari katul inan, wa hiya an yakuna min kulli minhuma malu wa amal. Sharika ya inan ni kuwa ana kila mmoja miongoni mwao mali na kazi. Mimi nimetoa pesa katika mtaji, nimechangia mtaji, na wewe umechangia mtaji, na sote tutafanya kazi. Mfano labda sote tumenunua chombo, kama ni ngarawa tumenunua sote, mtumbwi tumenunua sote kwa pamoja kwa pesa zetu, tukaingia baharini sote tukaenda tukavua, tukashirikiana. Au tumenunua gari ya abiria, kama ni basi kubwa au kama ni daladala mathalan, tunasema sasa tumenunua kwa pesa zetu kwa pamoja, na sote tuko kwenye kazi, wewe utakuwa dereva, mimi konda wako. Inaitwa sharika tu inan. Au tumefungua duka, ikawa sote tuko dukani tuuza kwa kupokezana, wewe ukiingia masaa sita na mimi naingia masaa sita mathalan, lakini mtaji ni wetu pamoja na kazi tutafanya pamoja. Hivyo hivyo shamba mathalan ni letu sote na tutafanya kazi sote. Inaitwa sharika gani? Sharikatul inan, sharika ya inan. Wa hiya an yakuna min kulli minhuma malun wa amal, nayo ni kuwa ana kila mmoja katika wao mali na amal. Lakini si lazima sharika hiyo ni watu wawili, hizi ni pande mbili. Kwa hiyo unaweza kuwa huko kuna watu kumi na watu kumi au zaidi ya hapo, zaidi ya mmoja, zaidi ya watu wawili wako katika hiyo. Haya, wa sharikatul mudharaba, na ya pili ni sharika ya mudharaba, ushirika wa mudharaba. Ni to mudharaba kwa sababu ya adharbi fil ardh wa huwa safaru lit tijara, ni kutembea katika ardhi na kusafiri kwa ajili ya biashara. Sasa inakuwaje mudharaba? Sababu an yakuna min ahadihima al mal wa min al akhar al amal, ni kuwa kuna kwa mmoja wao mali na kwa yule mwingine kuna kazi. Sasa mimi natoa pesa bwana, mtaji huu, hizi ni milioni 50. Nataka tufungue yadi hapa ya kuuza magari, wewe ndiye utakayesimamia kuagizia na kuleta mzigo, kutangaza biashara, kuuza na hesabu zote. Tutagawana faida, yani katika biashara hii wewe una asilimia 30 na mimi yangu 70. Na faida hivyo hivyo tutagawana kwa kadiri ya rasilimali au kwa kadiri ya hali tuliyotaja. Nimekubali, sawa, nimekubali. Tukaridhiana juu ya jambo hili. Kwa hiyo sharika hii inaitwa mudharaba kwa sababu mmoja ndiye anayefanya kazi na mwingine ametoa mali. Mudharaba. Kwa hiyo wewe mathalani huna kitu. Pengine umesoma tu biashara, umesoma hivi, umejua, lakini huna sumni mfukoni. Umekwenda kwa tajiri, kama ni jamaa yako, rafiki yako, ukampa, ukamchorea plani yote ya biashara, kwa biashara iko hivi, tutafanya hivi, akakuamini. Haya bwana, pesa hizi tufanye biashara, mimi kulikana na shughuli zangu sitaweza kuliingia jambo hili. Wewe fanya, lakini mkataba wetu uko hapa. Mkaandika memorandum yenu pale, namna mambo yanavyokwenda na kila kitu, mkataba uko wazi, mkatikishana kwa advocate huko, mkamalizana. Kwa hiyo yule atafanya kazi, wewe umetoa mtaji. Inaambiwa hiyo ni sharika, hiyo ni ya al-mudharaba. Kwa hiyo awe ni mtu binafsi au iwe ni bank au ni taasisi yote ya kifedha, inaambiwa ni mudharaba. Wa sharikatul wujuhi, na sharika nyingine ndio sharikatul wujuhi ya tatu hiyo, yani imeitwa al-wujuhi kwa sababu wote hawa wawili watafanya kazi kwa kutegemea zile jahi zao na heshima zao. Kivipi? Yani yasema bima ya akhudhani biwujuhihima minan nas, kwa sababu ya kile ambacho watakichukua kwa kutegemea ile wajihi wao, jahi yao kwa watu. Hamna kitu nyote wawili. Wewe ukenda mahali ukatumia wajihi wako na nafasi yako ulionao ukakopa au kataka msaada na huyu naye kadhalika, alafu mkachanga. Wewe utakuwa mmeshirikiana katika mali na katika kutoa ule utu wenu na ile jahi yenu na kufanya kazi. Wawili wamekwenda kwa tajiri, wanataka mali wafanyie biashara, atawapa wao mfano kama ni milioni 10 kwa sababu ile jahi yao kwake. Alafu faida inakuwa baina yao hawa watu wawili kwa kuzingatia mafikiano. Inaitwa sharikatu alwujuhi. Wa sharikatu alabdan, na aina ya nne ni sharika ya viwiliwili. Bian yashtarika bima yaktasibani biabidanihima, kwa kushirikiana kile ambacho watakichuma kwa viwiliwili vyao. Minal mubahat, katika mambo ya mubaha, mambo ya halali. Min hashishin, kama vile mfano wa kukata majani. Wanahwihi, na mfano wake. Wama yataqabbalanihi minal a'mal, na vile ambavyo wanavielekea katika kazi. Kwa maana kwamba mathalani sisi ni mafundi, mafundi masoni na mafundi ujenzi hawa, tunasema bwana sisi tunaunga, tuko wawili tunafanya kazi za kujenga, tunachokipata tunakikusanya pamoja alafu tunakuja kugawana. Au wakaungana mafundi seremala, wakaungana mafundi al-khayyat, itaje mafundi wa kushona, wakaungana mahali pamoja, kipato chao kitakachopatikana inaitwa sharikatul abdan. Au kubeba mizigo, kazi za kujenga, kupaka rangi, albalati zile, wasibaka. Sibaka ni yule fundi bomba, yani fundi wa maji bomba, sabak. Alkahraba, akawa ni muhandisi wa kahraba, fundi umeme. Mkaungana katika kazi yenu, au mmoja anafanya kazi hii na mwingine anafanya kazi hii, lakini zote ni kazi zenu za ujenzi. Lakini mali inayopatikana ukiitwa wewe na kuna basi mnashirikiana katika hilo. Au kama ni kazi al-ihtitab, kazi ihtitab, kuokota kuni au kukata kuni au kuchoma mkaa au kuvua au kuinda, kazi yoyote ambayo inatumia nguvu, inaambiwa sharika hiyo mtakayofanya au ushirika mtakaounda itaitwa sharikatul abdan wa sharikatul mufawadha. Aina ya tano ni sharika ya mufawadha, yani sharika ya mufawadha ni ile sharika ya kuegemezeana. Wa hiya aljami'a lijami'i thalika, nayo hiyo ni kukusanya zote hizo, kwa maana kila mmoja anampa mamlaka mwenzake, kuna ile power of atoms, sio kwa anampa kila mmoja mamlaka ya kutasarrafu katika mali. Bwana wewe tumia katika mali kwa kile unachokiona kwamba kuna maslahi ndani yake, imani au badan. Kwa hiyo utafanya tasarufu katika hilo, kwa itakusanya ainan, itakusanya mudharaba, itakusanya alwujuh, itakusanya alabdan. Wanachuona wamekhtalifiana kuhusiana hizi sharikati, kuna ambao wamezijuzisha baadhi na wengine wakazikataa, lakini kauli iliyokuwa na nguvu ni kufaa. Wa kullu hajaiz, na zote ni zenye kujuzu, ni katika mahasin al-islam, ni katika mahasin al-islam, katika mambo yale mazuri yanayopatikana kwenye Uislamu na sheria ya Kiislamu. Kwa sababu watu wanapounganisha nguvu kazi yao kwa pamoja, basi kuna maslahi makubwa yanayopatikana. Huyu hujifunza kutoka kwa huyu, wengine wote mmesoma jambo moja, wafanya kazi moja, lakini mwenzako hodari zaidi kuliko wewe, mwajifunza katika hilo. Hii ni khair, inapatikana baraka katika mali na kuzidi, na mwingine anaweza kushika nafasi ya mwingine. Uongo utakuwa kidogo, maana kuna uongo mwingi sana katika mambo ya kazi haya. Wayufsiduha idha dakhalaha dhulmu walgharar li ahadihima, na itaiharibu hiyo sharika itakapoingia dhulma au hadaa kwa mmoja wao. Kwa wakipata kitu kingine aficha, hivi vingine ndio watoa, ah nimepata hiki mimi, kumbe uongo, anafanya dhulma na anafanya hadaa. Idha dakhalaha dhulmu, itakapoingia dhulm, mmoja akamfanyia khiana mwenzake. Mfano mtu anapata faida labda shilingi 100,000, akasema mimi nipata 50,000 tu, au nipata 50,000, akasema 10,000 tu nimepewa. Hii inaambiwa ni dhulm. Na gharar kadhalika, inaharibu mtu akamhadaa mwenzake. Kan yakuna li ahadihima ribhu waqtin muayyan wa lil akhar ribhu waqtin akhar, kama vile kuwa atapata mmoja wao faida ya wakati fulani, wakati maalum wa wakati fulani, na mwingine atapata faida ya wakati mwingine, kwamba kile kitakachopatikana mwezi huu changu na kitakachopatikana mwezi ujao chako. Hapa haitakiwi sharika hiyo, jambo hili litakuwa lina gharar ndani yake na lina ifsadi. Kwa nini? Kwa sababu kuna uwezekano mwezi huu wewe ukapata kingi na mwezi ujao yule akapata kidogo, wasipate kabisa. Kazi mwafanya nyote, lakini mkawa katika malipo, mkawa kwamba wewe bwana utachukua malipo ya leo kutu na mimi nitachukua malipo au faida ya kesho ya kutu nzima. Leo mmeuza hakuna kitu mtu akupata, kesho wateja wamekuja, nusu ya duka limeenda, inakuwaje sasa? Uone kama kuna gharar ndani yake. Kwa hiyo hilo halitakiwi, inaharibu sharika. Falyu'adhdhil mu'adhdhil. Tayib. Kwa hiyo mlango wa sharika nadhani utakuwa umekwisha, atakwenda katika masala ya al-musaqa. Kwa hiyo tutamalizia hapa niliposema kulluha jaiz jaizatun yufsiduha idha dakhalaha adh-dhulmu wal-gharar yahdihima. Lakini pia katika tambihi ni kwamba hadithi ile ana thalithu sharikain ni hadithi ambayo Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dha'afahu fi dha'ifi sunani Abi Dawuda wal irwa, على ثالث الشريكين. لكن المؤلف رحمه الله تعالى أنا سيما وكلها جائزة نيوتة نزوت إيزو شركة زيني كجوزو زيني كفا ويسيدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما نا إتيهريب شركة إتيفسديشا شركة فليتك بوينجيه ظلم كنه شركة أو هدا ومجواه كان يكون لأحدهما ربح وقت معين كما كوى atapata mmoja wao faida ya wakati muayyan wakati maalum walilakhir ribhu waqtin akhar na mwingine atapata faida ya wakati mwingine au ribhu ihda silatain au kwamba atapata faida ya moja katika bidhaa mbili kwamba wewe ikitoka bidhaa fulani basi faida itakuwa ni yako na ikitoka bidhaa fulani ile itakuwa ni yangu au ihda safaratain au moja ya safari mbili mkapanga kwamba tukienda safari ya kwanza faida yake utachukua wewe alafu tukienda safari ya pili faida yake nitachukua mimi. Hiyo pia haifai kwa sababu inaweza kuleta ugomvi baina yetu. Ukienda safari ya kwanza ukarudi hamna kitu na madeni juu, safari ya pili upata faida tu anachukua mwenzako, kama ni kamari hivi haitafaa, kuna gharar ndani yake. وما يشبه ذلك انا كile kinachofanana na haya mfano wa mambo kama haya haitafaa ili kuzuia mizozo isitokee baina ya wenye kufanya biashara au wenye kutaamali kama ni kilimo na mingineyo. Kisha akasema kama yufsidu dhalika almusaqata walmuzaraa, kama vile ambavyo litalifisidi hilo musaqat yani muamala wa musaqa na muzara, kunisheleza na kulima, kushirikiana kunisheleza na kunikulima, yani hayo ya gharar na dhulm yanaharibu hata katika musaqat. Mfano wewe unapanda mimea mazao fulani, labda walima nyanya, lakini huwezi kuzilima zile kwa sababu huna gharama wewe za kunyesheleza, mbolea na vitu mbalimbali mpaka kufikia kuvunwa kwake. Au walima matikiti wewe, tikiti maji inahitaji gharama, na mfano wa vitu kama hivyo inahitaji gharama katika kulima. Au walima vitunguu inahitaji mtaji wa kuendesha shughuli ile mpaka ujivune. Sasa wewe unakwenda kwa mtu fulani, mwambie bwana nataka usimamie unyeshelezaji wa mimea yangu hii ninayolima hapa au mazao haya ninayolima, alafu na wewe utapata nusu ya mazao au nusu ya mavuno utakayopatikana au thuluthi yake. Kwa hiyo wewe jibu wako ni kunyesheleza pale. Sasa jambo kama hili likiingiwa na gharar, hada ikiingia ndani yake, basi jambo hili litafisidika, hakuna musaqati tena hapo. Unaelewana? Kwa mfano pia ukamwambia nyesheleza ya mashamba simamia, au mimea hii simamie, kama vitunguu visimamie, lakini faida yake vile vya kule kuanzia pale kwenda kule vyako na kutoka wale kuja hivi vyangu. Haitakiwi hiyo. Kwa nini? Inaweza ikaharibika kwa upande mmoja, ikawa yule mmoja amekula hasara. Hiyo haitakiwi. Na hivyo hivyo katika muzara, haitakiwi kupatikana hada. Mfano wewe una ardhi lakini haina kitu, wala huwezi kuilima ardhi hiyo. Huwezi kulima kwa sababu unahitaji gharama kuandaliwa ardhi na kila kitu mpaka kufikia kulima. Kuli lazima mkubaliane, lakini pasiingie dhulma wala gharar, yani wala hada ndani yake. Ikiingia khalas mambo itakuwa yameharibika. Waqala Rafi bin Khadij, anasema na amesema Rafi bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana an-nasu yu'ajiruna ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ma ala al-madhiyanat, na walikuwa watu wakiajiri katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukikodisha ukihajiri katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, juu ya kile ambacho au kile ambacho kiko juu ya mapito ya maji, mifereji ile, wakiwaajiri watu wasimamie mifereji kunyesheleza, wa akbali aljadawil, na pambizo za vijito vile, wa shay'un min azzar'i, na kitu katika mimea. Fayahliku hadha, yani wathala atamwambia wewe sehemu hii yenye majari limia kwenye mapito ya maji sehemu yako, na hapa kando kando ya hiki huku kwangu, wa shay'un min azzar'i, na kitu katika mazao, wa shay'un min azzar'i, na kitu katika mazao. Fayahliku hadha wa yaslamu hadha, alafu kinaangamia hiki na kinasalimika hiki. Wa yaslamu hadha wa yahliku hadha, na kinasalimika hiki na kinaangamia hiki. Walam yakun linnasi kira'un illa hadha, na hakukuwa hawakuwa na watu kukodisha isipokuwa katika hili. Falidhalika zajara anhu, na kwa sababu hiyo akakemea hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa amma shay'un ma'lumun madhmunun, ama kitu chenye kufahamika chenye kudhaminiwa, fala basa bihi, hapana vibaya. Kwa mfano akimwambia lima shamba hili utapata theluthi, au lima shamba hili utapata robo ya mazao, au mfano wa hilo, au robo ya shamba ni lako, kwa maana mazao yake ni yako wewe, mazao yatakapatikana ni yako, lakini robo wapi hujaainisha. Kwa hiyo mathalan kama mmelima eka kumi mkapata hasara, deka kumi za maharage ukapata gunia moja, mtagawana hilo hilo, yeye atachukua robo na wewe utachukua kilichobaki. Maadamu ushamwambia robo ya mazao ni yako, basi hakuna tena malalamiko na kunungunika. Lakini ukimwambia kwako kule kwangu huku, hii itakuwa na tabu, pengine ukapata hasara wewe usipate kitu yeye akapata, au bilaks. وعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها نالفان معامل يعني تعامل المتوم صلى الله عليه وسلم نوات وخيبر ما يهود وخيبر والي بعد يكون خيبر يمتك ويكتك حماية وإسلام بعد يكون يمتك ومتوم صلى الله عليه وسلم أكواتا ولما يهود بالي لكن خيبر أني أرض يكلم حسنة نزور زتك يا خيبر. Kwa hiyo akaingia nao mkataba watu wa Khaybar, akawaambia maya bishatri ma yakhruju minha, nusu ya kile ambacho kitatoka Khaybar, min thamarin au zar'in, miongoni mwa matunda au mazao mengine, muttafaqun alayhi. Kwa hiyo nusu yake itabaki kwenu, nusu itarudi katika itarudi kwa Uislamu. Alifanya muamala huo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoiteka Khaybar, na walikuwa masahaba wameshughulishwa na kupigania dini ya Allah tabaraka wa taala, haikuwezekana wao wende pale wakakaa waanze kulima wao, na wengine hawana ujuzi huo. Kwa hiyo akawaambia wale watu wa Khaibara, limeni ardhi zote zitumieni kwa kilimo, lakini hakikisheni nusu ya mazao yanayopatikana hapo ni ya Waislamu. Kwa hiyo akawaacha hivyo. Kwa hiyo hii inaitwa muzara, amefanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Wayahudi. Muttafaqun alayhi. Falmusaqatu ala shajari, na musaqati kwa miti, atakufanua ile masala ya musaqati eh, bi an yadfa'aha lil'amil, likumpa yule mfanyakazi, wayaquma alayha, akisimamia, bijuz'in musha'in ma'lumin min athamara, kwa sehemu yenye kuenea yenye kufahamika katika matunda, iwe ni sehemu ambayo ni yenye kuenea, yani isiwe kwako hapa kwa shamba zima hivi, kitakachotoka hapo tutagawana. Kiasi gani? Lazima kiwe ni maalum. Wewe utapata nusu, utapata robo, utapata thuluth, yainishwe namna hiyo. Hiyo ni juzu mushaa ambayo ni maalum katika musaqat. Walmuzaraa bi an yadfa'a al-ardha liman yazra'uha, na muzara ni kumpa ardhi yule atakayelima, bijuzi mushaim ma'lumin min az-zar'i, kwa sehemu yenye kuenea yenye kufahamika katika kilimo, katika mazao. Wa ala kulli minhumma, na ni juu ya kila mmoja katika hao wawili, ma jarat al-'adatu bihi, kufanya kile ambacho imejiri ada kwake. Yani kila mmoja sasa atakuwa na wajibu fulani wa kutekeleza pale. Kama ikiwa huyu kazi yake ni kulima, mfano mmeshirikiana katika ziraa, alifanya muzaraa, huyu ni amil, basi amil kazi yake ni kuhakikisha mimea imeshelezwa, inatiwa mbolea, inapaliliwa vizuri, inalindwa. Lakini kama kutahitajika pembejeo sasa, vifaa vya kilimo, itarudi kwako wewe sasa, mwenye ardhi, mwenye mali. Wewe utanunua, kama ni majembe, wewe utanunua keni zile za kumwagilia, au kama ni pipe utaweka, kama utatumia kilimo cha kunyesheleza, au kama ni wanyama kunyesheleza. Vyovyote vile, vifaa vyote vya kilimo ambavyo vinawajibika pale au vinalazimika kuwepo, wewe utasimamia. Huyu amil atahakikisha kwamba ardhi inakuwa sawa sawa, kama ni kutifuliwa ardhi kwa kutumia plau au kutumia trekta au kutumia mikono au vyovyote vile. Kwa kila mmoja atakiwa ajue wajibu wake kwamba mimi kazi yangu ni hii na huyu na hili ni wajibu wa huyo. Natakiwa ifanye wala kulli minhuma ma jarat al-alat wa shartu alladhi la jahala fihi, na sharti ambayo hakuna kutokufahamika ndani yake. Sharti ambayo itakuwa hakuna kufahamika. Okay, kama sharti ambayo hatujui sisi hayafahamiki kwa kitu majuhuli, hapa haitafaa. Walau dafa dabbatan ila akhar ya'malu alaiha, na lau alimpa mnyama mwingine, mtu mwingine amfanyishe kazi, wama hasala bainahuma, na kile kilichopatikana baina yao, jaz, basi tajuzu. Ni masala ya muajara sasa. Namwambia mtu, chukua huyu mnyama wangu, mbebeshe mizigo, basi wewe utapata nusu ya kile ambacho kitapatikana na mimi nusu yake. Au mtu anampa mwenzake gari, gari hii ifanyie kazi, utapata nusu wewe ya pato litakopatikana, kwa sababu vile unavyotaabika na mimi nusu yake. Amali hii ni jaiz kwa sababu imewekwa kwa ajili ya maslaha. Kwa hiyo unapokuwa wewe una gari yako, moja ya mambo mawili, ima iwe unafanya sharika. Sharika, sharika ni vipi? Wamwambia bwana, hii gari ni yangu mimi, lakini tutashirikiana, wewe utatumia nguvu zako na mimi nimetoa mali yangu. Kwa hiyo katika matumizi ya kichombo cha biashara, kama ni gari ya abiria, wewe utapata 30% au 40%, na mimi sitapata 60%. Mtagawana faida na hasara kwa mujibu wa hiyo nisba miawiya mliopata. Kwa hiyo kama hasara itakuja mathalan milioni moja, basi upande wa hasara wewe utakulalia 600,000 na yule mwenzako atachukua 400,000 za hasara. Nikipata faida milioni moja, wewe utachukua 600,000 na mwenzako atachukua 400,000. Kwa hiyo kama gari itaharibika, itahitaji gharama fulani hivi, basi mtagawana hivyo hivyo kwa nisba hiyo miawiya, kwa sababu ni sharika. Na kama ni ujra, basi wewe umemkodisha, umwambia gari hii mimi nimekukodisha leo kwa muda wa masaa 10, ifanyishe kazi, itakukodisha wewe kwa shilingi 1,050. Atalipa ujira wake, kitakachozidi au atakachokipata hapo ni chake. Atakachokipata ni chake kwa sababu mmekodisha. Mtaingia kwenye mikataba tu, zisitumike njia fulani, asibebe mizigo ya aina fulani ambayo kuna maslahi ya kile chombo. Pia vitu vya haramu mathalan, nafahamika katika sheria, unaweza ukavikinga hivyo. Kwa hiyo kama amekodisha yeye, chombo kile ni chake, kitakachopatikana kwa muda ambao amekodisha, kitakachopatikana, basi wewe atakulipa kile chako, na kilichozidi zaidi ya hapo itakuwa ni chake yeye, hata kama ni kikubwa. Hizi ndio njia mbili za sawasawa. Au njia nyingine ya tatu, kumwajiri, yani kwa maana kwamba yule sasa ameajiriwa kufanya kazi. Chukua chombo hiki, mshahara wako wewe, nitakulipa mshahara kila siku au kila wiki au kila mwezi, nitakulipa shilingi 300,000. Kwa hiyo kama ameajiriwa katika hilo, hakuna hata kitu kimoja chake katika ile gari. Hakuna hata kitu kimoja chake. Mali yote ni ya mwenyewe. Hata chukua hata peni moja. Mfano, na chochote atakachokichukua bila ya idhini ya mwenyewe atakuwa ameiba, amefanya dhulma. Na wengi wanafanya namna hiyo. Na wengine sasa hufanya bila ya mkataba. Mkataba mimi niletee shilingi 30,000. Je, ni ijara au sharika au ni kitu gani? Hamna. Mimi nataka 30,000 zangu niletee hapo. Mimi changu kitu gani? Hajui. Kitakachopatikana ndio hicho hicho. Ngapi? Anaweza apate, asipate. Sasa hii ina madhara hii. Ina gharar ndani yake. Wewe utakaela tu, huwa tu mpangapi? Kitakachozidi, kitakachopatikana, kipi? Shilingi ngapi? Kwa kuna uwezekano wa kupata au usipate. Hii itakiwi namna hiyo. Wewe mwekee kitu kama mshahara wako mathalan ni shilingi 10,000. Lakini pia nakuruhusu na mimi niletee zangu shilingi 30,000 mathalan, na kitakachozidi zaidi ya hapo pia chako, nimekupa zawadi. Mruhusu. Lakini kwa tayari inafahamika kwamba ajiri yake labda kwa siku ni shilingi 10,000 dereva au 15,000. Tayari ana ujira wake. Na apate ujira wake ni mamoja sasa. Wewe hisabu ilitimia kwako au haikutimia? Haya masala nataka ufafanuzi zaidi, na wakati kile nikimtazama naona unakunda zake. Tufanyaje sasa? Tutosheke na haya kwanza. Tunahitaji maelezo katika nukta hii ya kuajiri watu au kushirikiana na watu, hasa katika suala la vyombo hivi na biashara yote tunazifanya. Na pia kuna hitaji na saha kwa watu wanaoaminiwa katika mali za watu. Mtu anakaa dukani na wewe kwa mauza duka, baada ya miaka miwili na yafungua duka kubwa zaidi kuliko lile, yana kazi ya kuiba, tunakuhamisha tu kwa sababu mwenyewe hajui hesabu. Basi watu wanamsifia, mashallah, jamaa na akili yule, auza duka kajenga nyumba, lakini jamaa mwenye duka mwenye ana kitu. Sasa ametoa wapi huyu? Kumbe ana kazi ya kuiba tu. Amuibia mjomba wake, amuibia baba yake, ajenga huko. Yajenga tu. Yako au afungua duka lake jingine. Ile mali yake anayoyasisi pale anayoanzisha, msingi wake ni wa haram. Ni dhulmu amechukua katika mali ya mtu. Ameaminiwa, ameiba. Sasa wengi ukiangalia, ukiwapeleleza watu wanaofanya biashara, mtu amekuwa ametoka toka vipi kaiba? Kama kuiba serikalini, kaiba kwao. Kamuibia rafiki yake, kamuibia jirani. Asalullah ala afya wa salamu. Wajua wafanya biashara kusema hivyo wanakasirika. Lakini ndo ukweli, watu wanaiba, wanaiba mali za watu. Ndo misingi yao, mitaji yao, mali zao, wizi. Sasa itakuwaje? Warudishie wenyewe mali zao. Tabara na mali za watu. Tukimkabidhi gari hii, peleka lazima ataiba mafuta ndani. Wizi. Huyu aiba, yule aiba, yule aiba, kila mtu aiba. Kuna baba usipotumia akili bwana huwezi kuendelea. Akili yenyewe ni kuiba. Ndio jamii ile tuzunguke kuna namna ya wizi, wizi, wizi, dhulma. Utabarikiwa vipi katika jambo lako? Subhanakallahumma wa bihamdika.